przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezłe selfie z wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 września, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Polska przegrywa w Tiranie z Albanią w meczu eliminacji do Euro. W Polskim Radiu politycy debatowali przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Dzisiaj w Markowej na Podkarpaciu beatyfikowano rodzinę Ulmów. Polska przegrywa z Albanią w meczu eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Europy. Mecz na stadionie w Tiranie ogląda Tomasz Kowalczyk. 4 minuty drugiej połowy za nami, wciąż 1-0 dla Albańczyków. Od 37 minuty, kiedy Yasir Asani kapitalnie przymierzył zza pola karnego i nie miał żadnych szans Wojciech Szczęsny. Albańczycy atakują, Polacy muszą się bronić i muszą zmienić sposób gry, żeby odrobić straty. W 49 minucie przegrywamy 0-1. Biało-czerwoni grają też dzisiaj w siatkówkę. Nasi mierzą się w Bari z Belgami w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Ten mecz ogląda z kolei Kuba Niziński. I tutaj wszystko zgodnie z planem. Pierwsza partia wygrana przez Polaków do 16. W drugiej do 17. Polacy w tym drugim secie prowadzili już 5-0. Później nieco słabszy fragment gry. Doszli nas Belgowie, ale końcówka znowu na wyższym biegu. Prowadzimy 2-0 i ćwierćfinał coraz bliżej. A relacjonował Kuba Niziński. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że jego ugrupowanie deklaruje podtrzymanie zakazu wwozu ukraińskiego zboża na polski rynek. Podczas debaty Polskiego Radia 24 i Superekspresu najważniejsze wybory podkreślił, że Polska zablokuje import z Ukrainy, nawet jeśli Unia nie przedłuży embarga. Deklarujemy to jasno, podtrzymamy zakaz tego importu, czy z Unią, czy bez Unii. Oczywiście nadal będzie możliwy tranzyt, ale z zapewnieniem, że to zboże nie zostaje na polskim terytorium. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej zarzucił PiS, że za mało zrobiło w sprawie ukraińskiego zboża. Rząd PiSu udawał, że cokolwiek w tym obszarze robi, a kompletnie nic nie zrobił. Do Polski wpłynęło rekordowo dużo zboża tak zwanego technicznego. Ten termin techniczny to może oznaczać także to, że jest to zboże, które nie nadaje się do użytku. Reprezentująca trzecią drogę Agnieszka Buczyńska podkreśliła, że należy przede wszystkim zabezpieczyć interes polskich rolników. My absolutnie nie jesteśmy za tym, żeby to zboże do nas importować, bo polscy rolnicy są najważniejsi. Natomiast trzeba było zabezpieczyć naprawdę rozsądny tranzyt tego zboża. A więcej o debacie piszemy na polskieradio24.pl. Kardynał nominat Grzegorz Ryś powiedział, że beatyfikacja rodziny Ulmów stawia ważne pytanie o kondycję rodziny i relacje polsko-żydowskie. Podczas uroczystości w Markowej do grona błogosławionych dołączyła rodzina Wiktorii i Józefa Ulmów z 7 ich dzieci. Jak zaznaczał kardynał, kondycja rodziny jest najważniejszą kwestią w kościele w Polsce. To jest dzisiaj chyba najważniejsze pytanie w takim sporze antropologicznym, który się przewala przez świat. Są przykładem fantastycznej rodziny, na pewno, w której człowiek jest ważniejszy niż to, co ma, bo to nie była niesłychanie bogata rodzina, bardzo otwarta na życie, bogata dziećmi. Pierwszy raz w historii polskiego kościoła do chwały ołtarzy została wyniesiona cała rodzina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, na termometrach będzie od 11 stopni na wschodzie do 16 lokalnie na zachodzie Polski. Na termometrach z kolei w ciągu dnia od 26 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie i w centrum kraju. Nad morzem i w dolinach karpackich będzie od 23 do 26 stopni. Poza tym również pogodnie i niewiele chmur. Witamy i do Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Okoliczności dzisiejszej prezentacji słuchowiska są szczególne. Przypominamy, to dzień uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów. W studiu, podobnie jak przed tygodniem, reżyser Waldemar Modestowicz. Witam Państwa. Wraz z Martą Rebzdą stworzyli Państwo słuchowisko, które koresponduje oczywiście tematycznie z historią Państwa Ulmów zamordowanych przez Niemców. Dodajmy, że Marta nagrała i zrealizowała wraz z Tobą również reportaż właśnie o rodzinie Ulmów. Na dzisiejszy wieczór wybraliśmy słuchowisko pod tytułem będącym takim przepięknym przesłaniem dla nas, że dobro wraca podwójnie. Za scenariusz Marta Rebzda otrzymała nagrodę na dwóch teatrach w 2022 roku. Tak, to jest bardzo piękna opowieść. Ja pamiętam, jak się do niej zbliżaliśmy z różnych stron. Była taka okazja, że w związku z jakimiś swoimi obowiązkami związanymi z dubbingiem zostałem wydelegowany do Los Angeles. W każdym razie, gdyby nie to szczęśliwe zdarzenie, nigdy nie byłoby mnie stać na lot na tamtą drugą zachodnią część Ameryki. I przy okazji zaaranżowaliśmy spotkanie z panią Esterą Borenstein, kobietą kilka lat temu pod 80, więcej, 80 parę lat, ale w bardzo dobrej formie i psychicznej, i fizycznej. Spotkaliśmy się w hotelu. Ja wiedziałem, kto to jest. Ja wiedziałem, że to będzie bohaterka słuchowiska Marty. Przygotowaliśmy jakieś pytania oczywiście wcześniej. Ja te pytania zadałem. Rozmawialiśmy po polsku, bo Estera Borenstein pamięta ten język. Wyjechała z Polski, będąc kilkunastoletnią dziewczyną. Nagraliśmy jej rozmowę, jej wspomnienia i jej podziękowania, bo to jest bohater zbiorowy w pewnym sensie, ponieważ ona była przechowywana we wsi Osiny, gdzie się urodziła jej mama, gdzie ona się urodziła i gdzie mieszkał jej dziadek, który był szewcem, który się przeniósł z tych Osin do Sobolewa, ale był człowiekiem lubianym przez tę społeczność Osin. To Sobolewo to było miasteczko w pobliżu, więc ci Osinianie, którzy przyjeżdżali do Sobolewa, wielokrotnie się tam u niego zatrzymywali, pomagał im, robił im buty. W sytuacjach, kiedy na przykład trzeba było się kimś zaopiekować, matka w wysokiej ciąży nagle zaczęła rodzić, będąc w miasteczku obcym w Sobolewie. Ta Osinianka urodziła u niego w domu i przez kilka dni się nią opiekował w tym połogu, więc to taki dobry człowiek. I w sytuacji, kiedy ich wszystkich zamknęli w getcie i kiedy potem mama Estery i Estera uciekły z transportu do Treblinki między Sokołowem a Treblinką, matka powiedziała jej to najważniejsze: idź do Osin, tam na pewno ludzie ci pomogą. I to jest jej historia, jej opowieść, którą oczywiście Marta poznała z różnych dokumentów, wspomnień, ale także z rozmów z ludźmi, ponieważ jest to słuchowisko dokumentalne, więc występuje też jedna z żyjących mieszkanek tych Osin, która była też rówieśnicą tejże Estery. Była dziewczynką wtedy w tych Osinach, kiedy trafiła do tej wsi, uciekając przed zagładą, Estera Borenstein. I historia jest o tyle inna i wyjątkowa, że cała wieś się namówiła, że będą tę biedną uciekinierkę przechowywali. Tak, żeby każdy z nich, nie wiem, miesiąc, dwa się zajął tą dziewczynką i że to będzie coś w rodzaju takiej jedności ich. To oczywiście wynikało też z praktycznych powodów, że kiedy wszyscy są winni, to raczej nikt nie wyda. Oczywiście za przechowywanie takiej uciekinierki groziła śmierć. Jest przykład właśnie rodziny Ulmów, gdzie był donos i to donieśli sąsiedzi i skończyło się śmiercią całej tej rodziny. Tu nie doszło do takiej sytuacji. Oni jej nie wydali. Ona dzięki temu przeżyła ten koszmar, okupację i potem to wszystko opowiedziała, opisała. I myślę sobie, że jej historia, przez to, że jest wyjątkowa, jest też wstrząsająca i taka ludzka, że należy tak robić, że należy pomagać, że to jest jakby poza wyborem, poza dyskusją. Ktoś, kto jest uciekinierem, kto jest prześladowany, ktoś, kto puka do naszych drzwi i prosi o pomoc, takiego człowieka trzeba ratować. To jest normalny ludzki odruch. Mieli świadomość tego, czym ryzykują, no ale pomogli. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Tak, ta historia oczywiście miała takie swoje zakończenie, że tamta rodzina, która najdłużej ją przechowywała, ponad prawie 2 lata, goławscy oni się nazywali, że oni mają swoje drzewko w Yad Vashem, ale myślę sobie, że też taka pamięć o tej dziewczynie, tam jest obecne cały czas, że pomogli i że nikt nie wydał. I że to jest obowiązek, że to jest miara naszego człowieczeństwa. Szczególnie jeżeli są dziećmi, jeżeli są bezbronni. Tak. To słuchowisko oczywiście ma poza tą warstwą dokumentu, ma też jak to zwykle w słuchowisku takie sceny, które są rozpisane przez autorkę. Ale myślę sobie, że tam jest jakaś granica dowolności, że żadna z tych opowieści nie jest wymyślona do końca. Wszystkie te postaci, one mają swój pierwowzór, swój początek w tej historii. Że tak się właśnie stało. Trudność polega na tym, że oczywiście trzeba zaprosić aktorów do tych scen. Zabieg jest taki, że ta nasza Esterka jest właściwie w trzech postaciach. Znaczy jest dziewczynka, jest dziewczyna, która opowiada to z pewnej perspektywy, jest ta dorosła kobieta, która jest już kimś innym. Mieszka w Stanach, żyje swoim życiem, ale ciągle pamięta to, ciągle wraca do tego. A na koniec okazuje się, że jest jeszcze ta prawdziwa Estera, że słyszymy ją, że ona uwiarygadnia całą tę historię. A w międzyczasie jest jeszcze ktoś, kto jest narratorem tej historii. I to też jest świadek tamtych czasów. Marcie udało się znaleźć przecudnego człowieka, mieszkankę tych Osin, która jest mniej więcej równolatką tej Estery, która pamięta tamtą historię i która nam też tę historię przybliżyła, troszkę nam opowiedziała o tych Osinianach, jacy oni byli, jaka to była społeczność. Dlaczego stało się tak, że tam nie znalazł się nikt, kto by nie chciał pomóc, kto by chciał, nie wiem, donieść, kto by postanowił, że jednak bezpieczniej będzie to dziecko oddać na posterunek policji. Niestety to jest jedyna udokumentowana historia, gdzie cała społeczność wsi okazała się wrażliwymi ludźmi. Jadąc na spotkanie nasze, posłuchałem sobie tego słuchowiska jeszcze raz, bo chciałem wrócić do tej historii i myślę sobie, że ona ma niesamowitą siłę rażenia. Jest też matka. Tej matki już nigdy nie spotkała. Najprawdopodobniej ta matka zginęła, ale też udało nam się jakoś nią przywołać do życia, jako taki ślad przeszłości. Wspaniała kreacja Wiktorii Gorodeckiej, która zaśpiewała tam też taką kołysankę stworzoną w getcie. Był taki Mordechai Gebirtik, genialny poeta, który pisał chyba w jidysz, o ile pamiętam. Mamy tę kołysankę w tłumaczeniu Agnieszki Osieckiej. Piotr Moss stworzył genialną muzykę do tego słuchowiska. To jest właściwie rodzaj poematu. Konstrukcja tego słuchowiska i jego przesłanie jest jak pieśń. Zapraszam Państwa do posłuchania. Myślę, że to słuchowisko ma też taki wymiar ponadczasowy, bo to jest historia, która się nie kończy. Niestety. Więc niech to będzie puenta tego słuchowiska. Waldemar Modestowicz był z nami tego wieczoru 10 września 2023 roku. Dziękuję Ci. No to zacznijmy. Mojego męża z zawodu ginekologa poznałam w szpitalu, gdzie pracowałam jako pielęgniarka. Mamy dwoje dzieci. Mąż hobbystycznie zajmował się renowacją mebli naszych żydowskich sąsiadów. Przedłużał tym meblom życie. A ja przez cały ten czas ledwo trzymałam się swojego życia. Śniłam po nocach koszmary i budziłam się z krzykiem. Odwiedziłam wielu psychologów z nadzieją, że pomogą mi zrozumieć, dlaczego nie potrafię żyć. Choć uczyniłam tyle, przebyłam tak długą drogę, by przeżyć. Opowiadałam im o swoich snach. Nie potrafili mi pomóc. Marta Rebzda. Dobro wraca podwójnie. Miałam sen. Wszystko było jak dawniej. W małej, pachnącej klejem i kurzem izdebce, na niskim zydelku, siedział w skórzanym fartuchu dziadziuś Abram, szewc. W ustach trzymał pełno małych gwoździków, którymi przybijał zelówki, naprawiając zniszczone buty swoich żydowskich sąsiadów. Słyszę regularne uderzenia młotkiem o drewniane kopyto, które dziadziuś włożył do wnętrza buta. Robił tak zawsze, by wysłużonemu obuwiu nadać jeszcze na jakiś czas pożądany kształt, by przedłużyć mu życie. To, co pamiętam z opowiadania mojej mamy, to opowiadała, że ten Abrams to żoną, to byli bardzo dobrzy ludzie. Bosinak był majstrem szewcem i robił buty tu, ale chyba tu nie za bardzo pomyślał, kupił sobie w Żelechowie i był w Żelechowie. I tam, kiedy pojechali z Osin do Żelechowa, to mama mówiła, że to był człowiek dusza. Tam sobie mama miała konika, tam sobie stawiała wóz, wszystko. No i kiedyś mi zakazała sobie buty, ale Abram, nie odbiorę dzisiaj, bo za mało targowałam, nie wystarczy. Bierz kobieto, idź się modli w niedzielę do kościoła, a ja ci zaczekam, nie będziesz miała w ten wtorek, będziesz następny. No i mówi, i te buty dał jej, jak najbardziej. Nawet był taki traw, że kobieta z Osin urodziła dziecko tam. U nich nie mieli się gdzie zakręcić. Nie ma jak do Abramowej. Abramowa przyjmie. I tak było, i urodził się chłopiec. I ze 3 dni tam była u nich, u tych u państwa Abramów. To byli ludzie nad ludzie. Mało tego, jeszcze mój tata opowiadał, że jak był chłopakiem, to tam obok sąsiadka też jakoś lejpkowa, nie lejpkowa, mówił zawsze, trzymała pestki z dyni i sprzedawała. To mówi, myśmy tych pestek całe torby nakupili, gdzie się udać? Do Abrama. Abram robi buty, on sobie stuka, a my mówi, to nieraz tych łusek, z tych... Ojejku, jak myśmy tu naśmiecili, dobrze jest. Abramowa by sprzątała, przychodźcie jutro. Zawsze wspominali wszyscy dobrze tych ludzi. To dobre wraca, prawda? Na pewno podwójnie wraca. Tego dnia, kiedy ruszyliśmy do Treblinki, miałam na sobie jesienny płaszczyk, czapkę, rękawiczki i ciepłą sukienkę, którą z wełny uszył mi już w czasie wojny tatuś. Ludzie! Ludzie, minęliśmy drogowskaz! Za 5 kilometrów Treblinka! Zdjąłem druty z okienka! Trzeba się ratować! Mamo, już 2 osoby zeskoczyły. Możemy mi też... Nie, pociąg jedzie za szybko, my zabijemy się, nie? Lepiej się zabić, niż tak żyć. Kochani, uspokój się. Błagam cię, wyskoczmy. Dobrze, no to skacz, chodź. Jesteś mała, zwinna. Dasz radę. Bez ciebie nie wyskoczę, mamo. Pomożemy wam. Ty pierwsza. Chcę być pewna, że wyskoczyłaś. Dobrze. Pamiętaj, córeczko, jakbyśmy się zgubiły, spotkamy się w starym domu dziadka Abrahama w Osinach. Idź prosto do Osin. Tam są dobrzy ludzie, oni nam pomogą. Słyszysz, tak? Tak, mamo. Ale gdybyśmy jednak nie spotkały się w Osinach... Mamuś, nie mów tak. Słuchaj mnie uważnie. Gdybyśmy się nie spotkały, musisz zrobić wszystko, żeby przeżyć. Rozumiesz? Znajdź kogoś, kto nauczy cię, jak się zachowywać wśród gojów, jak się przeżegnać, jak modlić. Zawsze szukaj ratunku u biednych ludzi. Oni chętniej ci pomogą niż bogaci. A i zapomnij, jak się nazywasz. Musisz mieć polskie imię. Tereska? Tak, Tereska. Tereska. A, dobrze, na nazwisko masz Wiśniewska. Pamiętasz, jak ta pani, od której brałeś mi jajka? Tak. Kochani, nawet jeżeli zapomnisz, jak wyglądamy ja i tata, nigdy nie zapominaj, że jesteś Żydówką. Pociąg dzwonił. Szybko podsadzę panią. Potem pomogę dziecku. Spokojnie, pomogę dziecku. No, szybciej. Nie. Coś jeszcze. Zawsze uciekaj do lasu. Niemcy boją się partyzantów i nie lubią tam chodzić. Cześć, kochanie. Nie ma czasu. Nie możemy zabrać. Raz, dwa, trzy. Chodź, mama wyskoczyła. Widziałam przez okno, że się podniosła i zaczęła uciekać. Chwilę później ludzie unieśli mnie i wypchnęli na zewnątrz. Chwyciłam się za haki po drugiej stronie okna. Bałam się skoczyć. W końcu oderwano mi ręce i poleciałam. Upadłam w śnieg, podniosłam się i zaczęłam biec w kierunku pobliskiego lasu. Słyszałam kilka strzałów. Biegłam z całych sił. W końcu dotarłam do lasu. Kiedy spojrzałam za siebie, pociągu nie było już widać. Dzieciństwo, czapka, rękawiczki, wszystko to pozostało gdzieś koło torów. Padał śnieg. Brnęłam przez pola z wielkim wysiłkiem. W końcu dotarłam do jakiejś drogi. Spotkany mężczyzna powiedział mi, że idę w stronę Treblinki, żebym poszła w odwrotną stronę do Siedlec. Nocą doszłam do jakiejś wsi. Szłam od chaty do chaty, ale nikt nie chciał mnie wpuścić. W końcu dotarłam do gospodarstwa na uboczu. To był drewniany domek. Obok niego zrujnowana obórka, a wszystko otoczone chylącym się ze starości płotem. Zawsze szukaj ratunku u biednych ludzi. Oni chętniej ci pomogą niż bogaci. Dobrze, mamo. Co tu robisz, dziecko? Po nocy? Jesteś sama? Szukam mamy. Nie widziała jej pani? Wejdź do środka, bo leci zimno. No wchodź, nie bój się. Wchodź. Była tu jakaś kobieta. Szukała dziewczynki. To pewnie moja mamusia. Możliwe. Jutro pójdziesz jej śladami. Teraz musisz coś zjeść i ogrzać się. Cała trzęsiesz się z zimna. No, siadaj. Tu bliżej pieca. Szybciej się rozgrzejesz. Masz szczęście, że mam ziemniaki ze smalcem i smażoną cebulką. Jeszcze ciepłe. Jedz, dziecko, jedz. Moja mamusia też takie robiła. Nie opowiadaj mi. Nie chcę nic o tobie wiedzieć. Tak będzie lepiej. No jedz. Powiedz tylko, jak mam cię wołać. Tereska. Mam na imię Tereska. Pani boi się mnie przenocować? Wszyscy się teraz boją. Takie czasy. Tylko broń Boże, nie podchodź do okna. Dlaczego? Mój syn i mąż są w partyzantce. Wiesz, co to partyzantka? Tak. My z mamusią i braciszkiem też byliśmy w lesie, jak zlikwidowali getto. Im mniej wiem, tym lepiej. Niemcy już raz tu byli. Szukali mojego męża i syna. Bili mnie. W końcu sobie poszli. Ale myślę, że znowu mogą wrócić. Dlatego nie będziesz mogła tu długo zostać. Miałam sen. Byłam w naszym starym domu, który Niemcy spalili zaraz na początku wojny. Wszystko było tak samo. Zabawki w moim pokoju stały na swoich miejscach. Skaczący pajacyk. Mama przywiozła mi z targu w Szelechowie. Drewniany konik, którego podarował mi na piąte urodziny dziadek. I mój ukochany miś bez ucha. Przytulałam go do siebie zawsze przed snem. Ale były jakieś odmienione. Stroiły miny i wydawały z siebie dziwne dźwięki. To nie było śmieszne. Bałam się ich. Po chwili zrozumiałam dlaczego. Były wściekłe, że nie zdołałam uratować ich przed spaleniem. Następnego dnia starsza pani nałożyła mi na głowę ciepłą, wełnianą czapkę i pokazała, którędy poszła moja mamusia. poszłam jej śladami, ale gdy przecięło się z drogą, zgubiłam trop. Nie wiedziałam, w którą stronę mam pójść. Gdybyśmy się zgubiły, spotkamy się w starym domu dziadka Abrama w Osinach. Idź prosto do Osin. Tam są dobrzy ludzie, oni ci pomogą. Słyszysz? Tak, mamo. Odległości między wsiami nie były duże. Maszerowałam jakieś 2-3 godziny po zaśnieżonej drodze, aż do następnej miejscowości. Wybrałam znajdujące się na uboczu obejście i zapukałam do drzwi. Co tu robisz, mała? Co? Gdzie twoi rodzice? Szukam mamy. Może szła tędy. Nie, nikogo nie widziałem. Skąd jesteś? Z Sobolewa. Ty jesteś Żydówką. Nie, jestem Tereska Wiśniewska. Czekaj. No, wejdź do środka. Jesteś pewnie głodna. Siadaj. Masz tutaj. Napij się mleka. O, jeszcze ci dam pajdę chleba. Bierz, jedz. Ja tymczasem dorzucę do pieca. Smakuje? Mhm. Nikomu nie możesz się przyznać, że jesteś Żydówką, rozumiesz? Co powiesz, jak ktoś cię zapyta, skąd jesteś? Powiem, że z Sobolewa. Nie. Powiesz, że urodziłaś się na wsi. Nie zapamiętałaś jej nazwy, bo byłaś za mała. Pamiętasz tylko, jak twój ojciec zaprząkł konie, rodzice załadowali cały wasz dobytek i ty... Masz rodzeństwo? Miałam 2 braci. Umarli. Ty z rodzicami ruszyłaś w drogę. Wszędzie było dużo wozów z końmi, między nimi przeciskały się samochody, ale większość uciekinierów szła piechotą, wszyscy z bagażami. W pewnym momencie rozległ się straszliwy huk, nad wami przeleciał samolot, usłyszałaś serię strzałów, trafiły w konia i wóz. Twoi rodzice upadli i nie ruszali się. Wołałaś do nich, ale nie odpowiadali. Obcy ludzie wzięli cię ze sobą na wieś. Gospodarz był dla ciebie niedobry, uciekłaś i od tej pory chodzisz od wsi do wsi. Dasz radę powtórzyć? Nie. Dobrze, będziemy się tego uczyć codziennie, aż będziesz gotowa, żeby pójść dalej. Okazało się, że w stodole nieopodal ukrywali się Żydzi. Któregoś razu, pewnie w swojej obronie, zaczęli strzelać do Niemców. Potem zaczęła się obława. Gospodarz bał się mnie dłużej trzymać. W nocy musiałam pójść do lasu. Było pełno śniegu. Ledwo szłam. Pod lasem stała opuszczona stodoła. Weszłam przez wyłamaną deskę i zagrzebałam się w sianie. A zrobiło mi się trochę cieplej. Nagle usłyszałam, że śnieg pod stodołą skrzypi. Ktoś otworzył drzwi. Myślałam, że to Niemcy. Ale to był chłopiec. Taki jak ja. Mieszkał w tej stodole. Właśnie wrócił na noc. Kim jesteś? A ty? Mów po cichu. Jestem Josela. A ja Tereska. To znaczy Esterka. Mieszkasz? Tak. A skąd jesteś? Z Siedlec. A ty? Ja z Sobolewa. A twoi rodzice? Nie żyją. Mieliśmy w getcie pralnię i farbiarnię. Obsługiwały Niemców. Tata myślał, że w ten sposób zapewni sobie ich łaskę. No, ale się mylił. Podczas akcji zabili rodziców i młodsze rodzeństwo. Zastrzelili też wszystkich, którzy u nas pracowali. Mnie udało się uciec. Przemycałem ziemniaki i chleb z polskiej strony. Wiedziałem, jak się wydostać na zewnątrz. Mama najwyraźniej coś przeczuwała i tego dnia kazała mi wyjść z getta. I tu przyszedłeś? Nie. Najpierw chodziłem od wsi do wsi, ale prawie mnie złapali. Od 2 dni jestem tu. A ty? Mój tatuś był krawcem. Umarł na samym początku, jak tylko zamknęli nas w getcie. Mama szła na jego maszynie opaski z gwiazdą Dawida i sprzedawała je na ulicy. Potem z głodu umarł mój najmłodszy braciszek. Gdy Niemcy zaczęli likwidację getta, nam udało się ukryć. W ciągu dnia szukaliśmy schronienia w lasach, a nocą w stodołach i piwnicach u znajomych chłopów. Jak partyzanci? Trochę tak. Potem zrobiło się bardzo zimno i trudno było wytrzymać w lesie. Wtedy Niemcy znowu tworzyli getto. Mówili, że już nie będą zabijać. Mamusia postanowiła, że wrócimy. Inni też wyszli z kryjówek. Daliście się nabrać. Tak. Kilka dni temu zebrali wszystkich, załadowali do wagonów i ruszyliśmy w drogę. Było ciasno i duszno. Tyle ludzi upchnęli do wagonów, że mój braciszek się udusił. Ja też ledwo oddychałam. Jechaliśmy dzień i noc. Potem jak pociąg zaczął zwalniać, kilka osób wyskoczyło. No mówiłam mamusie, żebyśmy też spróbowały. Ona wyskoczyła pierwsza i ja za nią. Myślałam, że się odnajdziemy. Teraz muszę iść do Oślin. Pewnie tam będzie na mnie czekała. A to daleko stąd? Nie wiem dokładnie. Będziesz musiała zapytać. Dostałam od gospodarza trochę chleba, chcesz? Pewnie. A skąd bierzesz jedzenie? W ciągu dnia szukam ziemniaków i buraków, które chłopi zakopcowali na zimę. Wiesz, wymyśliłem sobie taką zabawę. Pokażę ci. Chcesz? Mhm. W tej zabawie jestem dzikim zwierzęciem. Próbuję uciec prześladowcom, znaleźć pożywienie i przechytrzyć myśliwych. Za każdym razem, kiedy uda mi się znaleźć coś do jedzenia albo odkryć bezpieczne miejsce na nocleg, czuję, że jestem silny i potężny. Jak dzikie zwierzę! Myślisz, że ja też mogłabym się tak bawić? Czemu nie? Powiedz mi, boisz się Giosele? Jeszcze jak. Ale przez to jestem bardzo czujny. Ty też bądź czujna, jak dzikie zwierzę. Wtedy cię nie złapią. No chodź, przesuń się. Razem będzie nam cieplej. Nakryję nas ścianę. Josi, złap mnie za rękę. Tak będzie łatwiej zasnąć. W nocy miałam sen. To było w naszym starym domu. Byliśmy wszyscy razem, moi dwaj bracia i nasi rodzice. Tatuś siedział pochylony nad maszyną do szycia. Jak zwykle naprawiał i przerabiał ubrania naszych żydowskich sąsiadów. Wszystko, żeby przedłużyć tym skrawkom materiału życie. Lubiłam dźwięk maszyny do szycia mojego tatusia. Oznaczał dom. Nagle wjechał pociąg. Wszystkim kazano wsiadać do wagonów. Rozległy się strzały, ludzie krzyczeli. Mama tuliła nas do siebie. Zorientowałam się, że nie ma z nami taty. Siedział dalej przy swojej maszynie. Ciągle szył. Jakby to miało przedłużyć mu życie. Wołaliśmy go, ale nas nie słyszał. Potem stało się coś dziwnego. Tatuś zaczął robić się coraz mniejszy i mniejszy. Uchodziło z niego życie, aż w końcu zniknął. Obudziłam się z krzykiem. Chciałam opowiedzieć o moim śnie Josele, ale gdzieś zniknął. Pewnie poszedł bawić się w swoją zabawę. Żałowałam, że nie zdążyliśmy się pożegnać. Przy drzwiach od stodoły znalazłam kilka zapałek, które Josele zostawił mi w prezencie. Ułożył je w kształcie domu. We wsi skończyła się obława. Mogłam wrócić do mojego gospodarza. Siedziała u niego kobieta, która tak jak ja wyskoczyła z pociągu. powiedziała, żebym dołączyła się do niej i kilku innych Żydów, że razem będzie nam lżej. Mój gospodarz odradził mi. Powiedział: idź sama. W pojedynkę łatwiej będzie ci się ukryć. Dał mi chleb, jakieś drobniaki i powtórzył historię, którą dla mnie wymyślił. Jesteś polską sierotą. Twój ojciec zaprzągł konie. Rodzice załadowali cały wasz dobytek i ruszyliście w drogę. Ruszyłam w drogę. Po pewnym czasie usłyszałam jadącą furmankę. Zobaczyłam tę Żydówkę, która tak jak ja wyskoczyła z pociągu i tamtych innych Żydów. Siedzieli na wozie razem z Niemcami, którzy mierzyli do nich z karabinów. Dobrze poradził mi gospodarz. Szłam dalej, wioska za wioską. Wstępowałam po drodze do domów, by się ogrzać i dostać coś do jedzenia. Jak moja mama tam zostawiła wóz i konia u Abrama w Żelechowie i poszła coś załatwiać, wróciła, a Abram mówi do mamy te słowa: już zabierali ich do getta. I mówi: Mateńkowa, słuchaj, mam do ciebie sprawę. A mama mówi: no, abym mogła wykonać. A o co chodzi? A mówi: wiesz, weź sterka. Ja już pójdę, ja wiem, na co pójdę. Weź mi sterka. A mamusia mówi tak, aż zapłakałam i mówi: Abram, tego nie zrobię. Ponieważ, mówi, mieszkamy, ta droga to była taka polska droga, przy których my mieszkamy, ale już w papierach, wojsko, wszystko mieli to traktowo drogę. Oto i mówi tak, to na dodatek ja nie mieszkam sama, jest, mówi, teściowa, która to jest nierodzona matka męża, mąż w niewoli, ja sama z malutkim dzieckiem. I mówi, jest szwagier i siostra męża, czyli ciotka, no, ale nierodzona, innej matki. To już tak nie są scementowani. I mówi, nie mogę tego zrobić, Abram, wszystko mogę, a tego nie mogę. Bo mówi, wybiją nas, cokolwiek skargi pójdą. Abram, tego ci nie zrobię. No i na tym się stało. Żeby skorzystać z czyjejś gościny, trzeba było iść do sołtysa, który dawał karteczkę i kierował do jakiegoś gospodarza. Tym razem trafiłam na bardzo dociekliwego chłopa. Zasypał mnie gradem pytań o to, kim jestem, skąd pochodzę, czym zajmowali się moi rodzice. Zorientował się, że jestem Żydówką. Poszedł z pretensją do sołtysa. Ten kazał mu odwieźć mnie na posterunek. Była mroźna noc, okropna zawierucha. Chłop zaprzągł konia, posadził mnie przed sobą, żebym nie uciekła, i pojechaliśmy. Płakałam i prosiłam, żeby mnie nie wydawał, że mnie zabiją. W końcu dał się ubłagać. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że posterunek jest już zamknięty. Wtedy zawiózł mnie do domu policjanta, ale nie zdradził, kim jestem. Jak się nazywasz? Jestem Tereska Wiśniewska. Gdzie się urodziłaś? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Pamiętam tylko, jak mój tatuś zaprzęgnął konie. Rodzice załadowali nasze rzeczy i ruszyliśmy w drogę. Wszędzie było dużo wozów. Między nimi przeciskały się samochody. Ludzie szli piechotą, wszyscy z bagażami. Zmów, pacierz. Nie umiem. Sieroty nikt nie nauczył. Policjant zaprowadził mnie na nocleg do sołtysa. Całą noc nie spałam. Byłam pewna, że to moje ostatnie chwile. Nazajutrz pojechaliśmy na posterunek. Było tam wielu Żydów. Policjanci najpierw odebrali im cały dobytek, a później wyprowadzili i rozstrzelali. Potem ten mój policjant wziął się za mnie. Jesteś Żydówką, prawda? Nie. Jestem Tereska Wiśniewska. Daj rękę i zapamiętaj, jak się trzeba przeżegnać. Zaczynasz od czoła. O tak. W imię Ojca, a potem w dół i Syna. Później w lewo i Ducha, a potem w prawo Świętego. I składasz ręce. Amen. Powtórz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrze. Jeszcze raz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No, a teraz zapamiętaj, że jak wchodzisz do czyjejś chaty, to nie mówisz dzień dobry, tylko pochwalony Jezus Chrystus. Pochwalony Jezus Chrystus. No. A teraz zmykaj. No już cię tu nie ma. Z tą świeżo zdobytą wiedzą czułam się jak nowonarodzona. Poszłam dalej, prosto do Osin, do dawnego domu dziadka Abrama. Tam, gdzie umówiłyśmy się z mamusią. Nie otwieraj. Najpierw zobacz, kto to. Jakieś dziecko stoi pod drzwiami. Dziecko? No przecież mówię, nie? Przed drzwiami stoi dziewczynka. O tej porze? No nie ma rady. No otwórz przecież, że nie przegonimy dzieciaka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No Boga, przecież to wnuczka Abrama. Skąd ty się wzięłaś, dziecina? Esterka, dobrze pamiętam, prawda? Mój ojciec kupił dom od twojego dziadka. Wchodź do środka, mam. Jesteś zziębnięta, musisz się ogrzać. O. Siadaj. Wacek, napal w piecu. A gdzie twoja mama? Szukam jej. Wyskoczyłyśmy z pociągu. Mamusia wcześniej, ja trochę później. O co ty mówisz? Naszych teraz wywożą. My uciekłyśmy. Miałyśmy się tu spotkać. Nie było jej, ale... Ale kto wie, może jeszcze przyjdzie. Trzeba mieć nadzieję. Podejdź bliżej pieca. Będzie ci cieplej. Mogę zostać i poczekać na mamę? Wacek, idź po sołtysa. Nie, błagam, nie! Ale nie bój się, nie bój. Sołtys to swój człowiek. Nie wyda mnie? Nasz Paweł. Nigdy. No idźże. Idę. Pewnie umierasz z głodu. Podsmażę ci klusek z obiadu. A gdzie wyskoczyłyście? Przed Treblinką. Nie wiem dokładnie. To było jak pociąg trochę zwolnił. O, musi być pod Sokołowem. No jedz, dziecko, jedz. Tam wiele ludzi skacze. Ale to daleko. Będzie ze 100 kilometrów. Jesteście pewni, że to wnuczka naszego Abrama? No przecież. Wypisz, wymaluj, wygląda jak jej matka. Jak jej tam było? Toba. Toba Braverman. Że Braverman, to pamiętam. No, było, nie było. Strach ją trzymać. Przecież to żydowskie dziecko. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. No, kto wie, czy ta przeżyła. Zabijają ich teraz wszystkich. Ale dziecku trzeba pomóc, tak czy nie? Przecież nie ma dokąd pójść. A jak skargi będą i Niemcy się dowiedzą, wszystkich nas wybiją, co do jednego. Dzieci też. Chyba zapomnieliście już Abrama. Jaki to poczciwy człowiek był. Przecież mojego Marianka u nich w domu urodziłam. Co prawda, to prawda. Stewkę w połogu gościli wiele dni potem. I Matenikowa Zośka do tej pory chodzi po wsi i opowiada, że za buty jej nie kazał płacić, że jak nie ma, to przyniesie mu później. Tak było. Słuchajcie, po mojemu musimy zrobić tak. Każdy ją trochę będzie trzymał u siebie. Najpierw u Stewki i Wacka. My później weźmiemy my z Weronką. Dalej my z Agatą. Później pójdzie do Zośki i Henka. U każdego spędzi po kilka dni. Tym sposobem wszyscy będziemy... zamieszani, niejako winni. Rozumiecie? I jakby co? Jeden drugiego nie wyda. Zrobimy taką, jakby to nazwać, taką jedność. Co wy na to? Zgoda. No, zgoda. Przysięgnijmy na krzyż. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jako wieś, to tak, to my wszystko jedno drugiego się nie siedzieli z kąpielami, z robotami, dawcie piesza, to wszystko nie było tam każdy jak dziś, oj, dziup, tylko było, schodzili się jedni do drugich po wojnie, już za mojej pamięci, kobiety z kółkami, z robotami na drutach, chłopy, każdy znów tam swoje i widocznie ci starsi zmówili się przechowami, ta dziewczynka, wszyscy. W Osinach byłam jakiś miesiąc. Raz u jednego, raz u drugiego gospodarza. Później sołtys przeniósł mnie do Marcjanny i Józefa Goławskich, którzy mieszkali w Owsiskach, na kolonii pod lasem. Będziesz spała na sienniku przy piecu, tam jest najcieplej. A teraz chodź, pokażę ci, jak zająć się krowami. Masz, weź ten kij. Nie wolno ci ich uderzać, ale dzięki niemu będą cię lepiej słuchać. Musisz pilnować, żeby krowy nie weszły sąsiadowi w szkodę, rozumiesz? No, jak słońce zacznie zachodzić, przyprowadzisz się z powrotem. Ale jak? Jak? Krzykniesz do domu! I one pójdą. Znają drogę lepiej od ciebie. Ci Goławscy, Marcjanna i Józef, to byli bardzo dobrzy ludzie. Babka to była taka szybka, a ten dziadek to był polityk. Jak umiał przekazać, opowiedzieć, to ja to naprawdę patrzyłam jak w anioła jednego. A te wojenne różne takie bójki różne, to wszystko wiedział, wszystko. Bardzo porządne ludzie byli, obydwoje. Śniła mi się izba, którą dzieliliśmy z innymi w getcie. Panował straszny ścisk, leżeliśmy na piętrowych łóżkach, zbitych z desek i okrywaliśmy się nędznymi szmatami. Było bardzo zimno. Wytrwale i patrzy na to, ci sami i nie ci sami. Gdy się obudziłam, zrozumiałam, że tam przy torach zostawiłam nie tylko dzieciństwo, czapkę i rękawiczki, ale zostawiłam też moją mamę. I po co cię ksiądz Bronisław wzywał? Był u niego ten poznaniak już kolejny raz. Węszył tu ostatnio, widziałam go. A czego chciał od księdza? Jest pewien, że widział u nas żydowskie dziecko. Że ze mną o tym rozmawiał, ale zaprzeczyłem, a on swój rozum ma, nie da się zwieść. Powiedział, że przychodzi po dobroci i żeby ksiądz zrobił z tym wreszcie porządek. I co ksiądz Bronisław na to? Nalega, żebyśmy odprawili dziewczynkę. Bo ten Volksdeutsch nie żartuje. Straszył, że naskarży Niemcom, a ci przyjdą i spalą całą wieś. Trzeba coś postanowić. Chcesz powiedzieć, że musi odejść? Jest już u nas prawie 2 lata. Zdążyłam się przyzwyczaić. Ja też, Marcjanko. Ale nie ma rady. Nie możemy narażać innych. Wytłumaczysz Teresce, że nie możemy jej dłużej trzymać. A co mam robić? Wytłumaczę. Córciu, masz tu na drogę tobołek z chlebem. Idź. Idź na zachód. Sobolew jest na zachód. Może znajdziesz tam jakichś swoich. Uważaj na siebie. Jakby co, uciekaj zawsze do lasu. Proszę cię. Do zobaczenia. Do zobaczenia, córciu. Masz, weź jeszcze ten różaniec. To dla mnie. Dziękuję, ciociu. I niech cię matka najświętsza prowadzi, córciu. Idź już, idź. Idź. Każdemu jednak szkoda było tej dziewczynki. W rozmowie z sąsiadką, taką też już nie żyje, poszłam do jej córki jako koleżanki. I tak ja mówię, że pasła taka dziewczynka krowy, że ta głaska zawiązała jakiś tam tabołek i różaniec dała. I tak jej mówię, a ona mówi, słuchaj, to ja. Mówi, no, było już to mrok. Mówi, idzie dziewczynka, niesie sobie tłumoczek zawiązany. A ja się pytam, gdzie ty, dziewczynko, idziesz? A ona mówi, tak, do cioci. I ta sąsiadka taka, ja mówię, o Jezuniu. A to mówi, na pewno dziecko było jakieś żydowskie. Mówi, na pewno. Ta Skwarkowa tak do mnie. Ja taka byłam, czuła zaraz, o Jezuniu, gdzie to dziecko poszło? Aż się rozpłakałam do tej sąsiadki. Chciałam pójść do Sobolewa, bo już mi było wszystko jedno. Po drodze zaszłam do znajomych we wsi Koziejaty. Chcieli mi pomóc, ale bali się swego zięcia, który zabił już kilku Żydów. Dali mi jeść i posłali do Genowefy Pieniakowej w Kłoczewie. Byłam tam do końca wojny. Nie poznała, że jestem Żydówką, bo już umiałam wszystko jak Polka. Potem byłam u księdza, u restauratorki. Ta traktowała mnie jak służącą. Później zajął się mną aptekarz, który był dla mnie bardzo dobry. Sprawił mi piękną nową suknię, w której miałam przystąpić do komunii. Bardzo się cieszyłam. Ale dowiedzieli się o mnie Żydzi. Pewnego dnia przyjechał jakiś pan. Oznajmił, że jest moim wujkiem i zabierze mnie do Palestyny. Nie chciałam być Żydówką, a tym bardziej nie chciałam jechać w nieznane. Ale nikt przecież nie pyta sieroty o zdanie. Obiecaj mi jedno, córciu. Nawet jeśli zapomnisz, jak wyglądamy ja i tata, nigdy nie zapominaj, że jesteś Żydówką. Dobrze? Dobrze, mamusiu. Ja się nazywam Estera Bornstein. Z nazwiska mojej mamy, Braverman, ona rodzona w Osini i w czasie wojny ja skoczyłam z pociągu w drodze do Treblinki i przybyłam do Osini, do tego domu, gdzie moja mama mieszkała, kiedy była młoda. I ja też urodzona w tym samym domu. Spotkałam ludzie w Osinach, co chcieli mnie uratować. I każdy mnie ukrył jakiś czas. I najwięcej byłam u rodziny Buławski. Może ktoś jeszcze pamięta, kiedy byłam u was i ja chciałam podziękować, coście robili dla mnie w czasie wojny. Było to słuchowisko Marty Rebzdy Dobro wraca podwójnie. Wystąpili Maria Pakulnis, Michalina Łabacz, Julia Szydłowska, Wiktoria Gorodeckaja, Piotr Grabowski, Aleksandra Justa, Borys Wiciński, Karol Dziuba, Maria Ciunelis, Leon Harewicz, Mariusz Jakus, Tomasz Sapryk, Aleksander Kaźmierczak, Martyna Szymańska oraz w nagraniach dokumentalnych Janina Witkowska i Estera Borenstein. W słuchowisku wykorzystano wiersz Mordechaja Gebirtiga Noc szybuje nade mną w tłumaczeniu Agnieszki Osieckiej. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Piotr Mos. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert masz. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. El, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 września, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Piłkarska reprezentacja.